Turn on the Bright Lights, debiutancka płyta zespołu Interpol na początek dzisiejszego wydania audycji Atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek i mam nadzieję, że spędzimy ten czas wspólnie, czas do godziny 6. Jeśli ktoś teraz słucha nas w mieście, które zainspirowało tę piosenkę, niech czuje się szczególnie pozdrowiony. A jeśli ktoś potrzebował tego ciepła, tego wsparcia, jakie gdzieś między tymi dźwiękami słychać, bo to jest trochę taka piosenka ku pokrzepieniu, to niech czuje, że została zagrana specjalnie dla niego. A wiem też, że są i tacy, którzy nie mieliby nic przeciwko, by tego albumu jeszcze z odtwarzacza nie wyjmować. Minęło już 13 lat od premiery tych piosenek, odkąd ta grupa pojawiła się na jakże prężnej wtedy, jak inspirującej nowojorskiej scenie. I to jest tak, że wtedy łatwo się było zachwycać, bo co chwila było tam coś nowego, co chwila coś było okrzyknięte tym wielkim, wspaniałym i najbardziej ekscytującym w muzyce teraz. Po latach oczywiście to wszystko brzmi inaczej, ale czasem wciąż tak samo świeżo, tak samo intrygująco i po prostu tak samo dobrze. Say Hello to the Angels, raz jeszcze Interpol z debiutanckiej płyty Turn On the Bright Lights. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, do aktywności. Tam między innymi galeria zdjęć z koncertu Offensiva Deluxe, można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Kolejny, już 9 taki koncert za nami, już minęło od niego trochę dni, ale emocje ciągle jeszcze świeże i żywe, więc trzeba będzie chwilę tam poprzeglądać te różne wpisy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. A te różne wpisy to tak naprawdę życie tej audycji, które toczy się tam właśnie w wirtualnym świecie 7 dni w tygodniu, więc zachęcam, by i tam być. I oczywiście także adres do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Co dziś w audycji? O tym za chwilę. A na razie moja ulubiona tego sezonowa, tak chyba mogę o tym powiedzieć, chociaż nie wiem, co tak naprawdę ów sezon znaczy. Więc może inaczej, odkąd Dean Blunt wydał swoją płytę, album Black Metal, to nie potrafię zapomnieć o tej melodii. La, la, la, la, la. Through these streets, I'm strapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. See, I'm worried about nothing. Don't go. I think it's time you should know. It's not the way things should go. Anything that I reveal. Sonic Youth. Dziś muzyka z ich 15. płyty The Eternal, rok 2009. Muzyka Sonic Youth pojawia się w atelier od kilku tygodni. Wszystko w związku z premierą książki autobiografii Kim Gordon, Girl in a Band. To jest kawał świetnej literatury dla fanów muzyki, dla fanów popkultury, dla fanów amerykańskiej sceny niezależnej. Także dla tych, którzy lubią czytać o silnych, niezależnych kobietach, odważnych też, odważnych artystkach. To jest bardzo porządna lektura. Czytałam jednym tchem, nie mogąc się tak naprawdę doczekać, co będzie dalej, co będzie na kolejnej stronie. A jeśli jeszcze ktoś jest fanem tych dźwięków, to myślę, że jest to ogromna frajda i na rynku wydawniczym, jeśli chodzi o ten dział, tę półkę, jedna z ważniejszych premier ostatnich miesięcy, jeśli nie lat. Będziemy wracać do tej książki, będziemy wracać do dyskografii Sonic Youth. Taka szkoda, że już nie ma tego zespołu, o tym też jest w tej książce. A teraz piosenka, która dała tytuł właśnie tej książce, Girl in a Band. I już Sacred Trickster, początek płyty The Eternal, a wcześniej Massage the History, finał tego albumu. Dwie kompozycje Kim Gordon, przez nie też wykonywane. To nie jest tak, że tytuł utworu dał tytuł książce, fragment tekstu. Nie wiem, jak to jest być dziewczyną grającą w kapeli. To jest właśnie to Girl in a Band z tego właśnie utworu. Kim Gordon, wciąż inspirująca kolejne pokolenia. Myślę, że czas tylko jej sprzyja i że to będzie z każdym rokiem tylko jaśniejsze, tylko bardziej czytelne, jak ważny był jej wpływ na kulturę wykraczającą daleko poza kobiece granie, czy kolejne nazwiska, które właśnie kobiet, pań, które w kolejnych latach, dekadach wręcz dominowały na alternatywnej, na niezależnej kobiecej scenie tak często, szczególnie w latach 90., przebijając się do tego głównego nurtu. Tak to się dzisiaj układa w atelier, że szczególnie w pierwszej części audycji w roli głównej przede wszystkim panie. To nie było zamierzone, nie taki był pomysł ani plan, po prostu tak już widzę i przeczuwam, że te piosenki gdzieś z siebie wychodzące i w coś się układające są właśnie takie kobiece. Thank you. Sky Ferreira, Night Time, My Time, inspirowany twórczością Davida Lynch'a, finał jej płyty, debiutanckiej płyty. A przed chwilą Number One Crush to zespół Garbage ze ścieżki dźwiękowej filmu Romeo i Julia Baza Luhrmanna. To jest piosenka niealbumowa, czyli coś przygotowanego specjalnie na potrzeby tej ścieżki dźwiękowej. Luhrmann zawsze miał niczego sobie muzykę, jeśli możemy tak kolokwialnie o tym powiedzieć, bo z filmami to różnie i już trudno byłoby użyć jednego określenia, które można podpiąć pod znakomitą większość jego twórczości, a jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe, to spokojnie można powiedzieć, że tak, że kapitalna muzyka w nich rozbrzmiewa i później świetnie się tych ścieżek dźwiękowych słucha. A Garbage dlatego, że ostatnie dni spędzam przypominając sobie, jak wspaniałą frontmenką, jak świetną osobowością sceniczną, jaką kopalnią seksapilu, talentu wokalnego, charyzmy jest Shirley Manson, czyli głos zespołu Garbage. I przyznam, że choć ta zawsze niezwykle starannie produkowana i iskrząca od pomysłów muzyka miejscami się nieco zestarzała, niestety, i być może też przemawia przeze mnie sentyment i fakt, że była ścieżką dźwiękową mojej młodości i uwielbiałam wtedy Shirley Manson i traktowałam z pewnością jako jedną z idolek, ale przy wszystkich tych założeniach i zastrzeżeniach pomyślałam, że brzmi to świetnie i że jest to zespół może nie zapomniany, z pewnością nie niesłusznie zapomniany, bo przecież reaktywowali się i z całkiem niczego sobie sukcesem, ale że jednak to trochę mi brakuje ich muzyki z lat 90. szczególnie gdzieś obok, gdzieś blisko, więc jeśli nie macie nic przeciwko, to będę w nadchodzących tygodniach trochę ich dyskografię przypominać. Teraz nieco wbrew sobie, bo to nie Garbage z lat 90., to już w tym wieku ukazała się płyta świętująca urodziny innej płyty. Płyty niezwykle ważnej, co potwierdza skład, który zgromadzono, by na potrzeby magazynu Q, który właśnie coś takiego wymyślił, taką inicjatywę, nagrać na nowo piosenki, które 20 lat wcześniej wypełniły słynny album Achtung Baby zespołu U2. I na tej składance właśnie między innymi zespół Garbage. Dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. You left my heart empty as a vacant lot for any spirit to haunt. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, you're an accident just waiting to happen. You're a piece of glass left on a beach. Well, you tell me things I know you're not supposed to. Just out of reach. Well, hey, hey, sha-la-la. Revenge. Well, you lied to me. 'cause I asked you to. Oh baby, can we still be friends? Hey, cha-la-la. Down the hole just passing time, and last time we met was a low-lit room. We were as close together as a bride and a groom. We ate the food, we drank the wine, everybody having a good time except you. You were talking about the end of the world. I took the money, I spiked your drink. You miss too much these days if you stop to think. Let me on with those innocent eyes. You know I love the element of surprise. In the garden I was playing the tart. I kissed your lips and broke your heart. And you were acting like it was the end of the world. Drown sorrows, but my sorrows, they learn to swim and surround me, going down on me, spilling over the brim. Waves of regret and waves of joy, I reached out for the one I tried to destroy, and you said you'd wait till the end of the world. You said you'd wait till the end of the world. No. No. Garbage, Who's Gonna Ride Your Wild Horses i przed chwilą Patti Smith, jej wersja Until the End of the World. Dwie piosenki z niezapomnianej płyty, ostatniej wielkiej płyty zespołu U2, albumu Achtung Baby, w nowych, nagranych 20 lat później w wersjach. 20 lat później muzyka brzmi tak. So lonely, trying to be yours. Pacify. FKA Twigs, niewątpliwie jedna z postaci roku 2014. Dwa razy jej muzyka, chociaż raz nie w jej wykonaniu. Najpierw dźwięki z jej debiutanckiej płyty LP1, a przed chwilą